ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی نماز خوف اور مسافر کی نماز اور جمع بین الصلاتین، یعنی سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا، اور اس پر تقریباً میں نے 25 منٹ گفتگو کی تھی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ابھی باقی ہے، انشاءاللہ میں شروع میں پہلے اس کو کور کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران ظہر کی نماز پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے، تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں، سنت موقعہ۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رہا، ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران دو فرض سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا۔ ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت پڑھنی ہے، باقی تمام نمازیں 2-2 رکعت۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی، پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آ گئی، پھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا، اور ان کے علاوہ اور رکاتیں جو ہیں ساتھ نوافل سنت موقع وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز، تہجد اور وتر وغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے، اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے، اور اس میں قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے، سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ نوافل کون سے تھے؟ یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرض نماز کے ساتھ سنت موقع ہوتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں، لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔

اور وہ یہ ہے اسی آیت نمبر 105 کے تحت جامعہ ترمذی کتاب التفسیر چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا. ہوا کیا؟ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جو چچا تھے ان کے گھر کی کوٹھڑی کے اندر آٹا رکھا ہوا تھا اور ساتھ ان کے اوزار وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے. رات کے وقت کسی نے آٹا چوری کر لیا, اوزار بھی چوری کر لیے کوٹھری کے اندر سوراخ وغیرہ کر کے. اب چوروں کی تلاش شروع کی گئی تو شفاعت کے ساتھ یہ بات پتہ چلی کہ جو بنو عبیرت کے لوگ ہیں ان کو رات کے وقت وہاں پر روشنیاں اٹھائے ہوئے پایا گیا تھا. پھر مزید تحقیق کی گئی تو سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ چوری ان کے لوگوں نے کی ہے. پھر ہم نے ان کو جا کے کہا کہ بھئی آپ ہمارا مال واپس کرو, تو انہوں نے بجائے مال دینے کے ایک صحیح العقیدہ مسلمان صحابی رسول لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی کہ انہوں نے چوری کی ہے. انہوں نے آگے سے تلوار نکال لی, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا فیصلہ یہی کروں گا یہاں تک کہ تم اپنی بات واپس لو, میں نے چوری نہیں کی. تو انہوں نے ڈر کے پھر اپنا فیصلہ واپس لے لیا. لیکن ساتھ ہی کیا کیا انہوں نے کہ پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے پہلے ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رونا رونا شروع کر دیا کہ دیکھیں چوری ہوئی ہے سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی, اور یہ خام خواہ ہم مسلمانوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے. گواہ تو واقعی نہیں تھے ان کے پاس, لیکن شوایت کی بنا پر ان کا یہ کنکلوژن تھا کہ چوری انہوں نے کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ان کی چرب زبانی سے اور جو کچھ انہوں نے باتیں کی ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جھکاؤ اس طرف ہو گیا کہ یہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زیادتی ہے. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان کو ڈانٹ بھی دیا کہ تم سادہ لوگ مسلمانوں کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو جبکہ تمہارے پاس گواہ بھی موجود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ گواہ کے بغیر تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنے چچا کو آ کے بتایا کہ جی آپ کی چوری ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کا معاملہ کیا ہے, میں نے ان سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ کہا. تو چچا کا اللہ پر توکل دیکھیں, انہوں نے کہا اللہ ہمارا مددگار ہے, کوئی معاملہ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کیا دلائل کی بنیاد کے اوپر اور شفاعت کے اوپر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے. بس پھر اللہ نے اپنے بندے کی لاج نبھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئی اور کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ جس طرف جھک رہے ہیں یہ تو منافقین ہیں. اور وہی ہوا کہ وہ بشیر نام کا شخص تھا جس نے چوری کی ہوئی تھی بنو عبیرہ کے اندر سے, وہ اس قبیلے کا تھا, اس نے ہی سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی چوری کی تھی, بعد میں وہ مشرکین کے ساتھ مل گیا اللہ اللہ. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ, یہ کتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کر دیں اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے. ایک تو کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انصاف کا, اور دوسرا اس پرٹیکولر کیس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خصوصیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور کوئی شخص کسی کے باطن کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم. اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے کتاب الشہادات چیپٹر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کتاب الشہادات میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی شخص غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں مطلع فرما دیتا تھا. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کی زبان کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی. ولا تکل للخائنین خصیما, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنا چھوڑ دیں, ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنیں, کیونکہ اب اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا ہے. واستغفر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کیجئے. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, لیکن انبیاء کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو, جو نہ گناہ کے درجے میں ہوتے ہیں نہ غلطی کے درجے میں, وہ اپنے گمان میں گلٹی فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی گناہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیا کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع فرمائے اس معاملے کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختالون انفسهم, اور مت جھگڑا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ میں خیانت کر رہے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر کسی نے مال کسی کا دبا لیا تو آخرت کا عذاب اس کے لیے پکا ہو گیا, وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اس کو جو بڑا بددیانت ہو اور بڑا بدکار ہو. یہاں وہ بات بھی یاد رکھیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, میں جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. تم میں سے بعض اوقات کوئی شخص زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے زیادہ دلائل لے کر آتا ہے اور میں اس کے دلائل کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں, اگرچہ بات اس کے الٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے. تو جو کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دوزخ کی آگ گھر لے کے جا رہا ہے, اگرچہ میں نے فیصلہ بھی اس کے حق میں کر دیا, اس کو تو پتا ہے اس نے بےمانی کی ہے, تو دوزخ کی آگ ساتھ لے کے جا رہا ہے. ولیعاذ باللہ تعالی. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنو مروان کی عدالت میں ایک شخص نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, سیدنا عمر کے بہنوئی تھے, ان کے بارے میں ایک عورت نے مقدمہ کر دیا, یہ بخاری اور مسلم دونوں میں, کہ اس نے میری زمین ہتھیا لی ہے. تو سیدنا زید سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین ہتھیا لوں, حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبا لی قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے باوجود کسی کی زمین ہتھیا لوں؟ پھر ان کو جلال آیا تو ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی, ان کا اے اللہ اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے پھر تو معاملہ اور, اگر یہ مجھ پر جھوٹ باندھ رہی ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ اندھی ہو کر اپنی زمین میں نہ مر جائے. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اور اس کو کرامات کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے آئے, مشکات میں بھی کرامات صحابہ کے چیپٹر میں امام ولی الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ لے کر آئے. کیا ہوا؟ مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی اور کہتی تھی, مسلم کے الفاظ ہیں, وہ کہتی تھی مجھے سعید کی بدعا لگ گئی ہے. اور ایک دن اسی طریقے سے وہ اپنی زمین میں ہی چل رہی تھی اور وہاں ایک کنواں کھدا ہوا تھا, اس میں منہ کے بل گری اور وہی اس کی قبر بنی. وہ جو دونوں باتیں ان کی پوری ہوئی سیدنا سعید کی, فرمایا اللہ اس کو اپنی زمین میں موت دینا اور اس کو اندھا کر دینا مرنے سے پہلے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بدعائیں جو ہیں اس کے حق میں قبول کی. ولیعاذ باللہ. تو یہاں وکیل صاحبان جو ہے ان کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے, اگر وکیل کو یہ بات پتا چل جائے کہ میں جس کا مقدمہ لے رہا ہوں یہ واقعی جھوٹا ہے, اس کی طرف سے جھوٹی وکالت نہیں کرنی چاہیے. جس طرح پاکستان میں بھی وکیل ہیں خود مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ غلط ہے, پھر بھی پیسہ کمانے کی خاطر جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں, تو وہ اسی زمرے میں آئیں گے, ان کی کمائی پھر حرام ہوگی. ہاں کوئی صحیح کاز کے لیے پیسے لے کر وکالت کا کام کرتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی غلط کاز کے اوپر کرتا ہے تو وہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر آئے گا. ولیعاذ باللہ تعالی. یستخفون من الناس, وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے, ولا یستخفون من اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ سے تو اپنی خیانتیں نہیں چھپا سکتے. اور اگلی بات سنیں, وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول, اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کے اندر جو ہے وہ چیما گوئیاں اور سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں, غلط غلط مشورے کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں ان کو جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دھوکا نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں مطلع فرما دیا. ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی کے معاملے میں. کچھ مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو بڑے سادہ لوگ مسلمان ہیں, خام خواہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ان کی طرف سے دنیا کے معاملے میں تو جھگڑ لو گے لیکن آخرت میں کون جھگڑے گا. وہی بات آئی, فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو اللہ کے حضور کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت والے دن. دنیا میں تم دھوکہ دے لو گے, عدالتوں کو بھی دھوکہ دے لو گے, پبلک کو بھی دھوکہ دے لو گے جس طرح ہمارے حکمران کر رہے ہیں, کس طرح جھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں ٹی وی پہ, اور پھر ہماری عوام وہی بے وقوف پھر ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہے. میرا تو دل بڑا دکھ ہے ابھی یہ جو الیکشن کے رزلٹ آئے, انہی بدماشوں کو دوبارہ سے ووٹ دے کے کامیاب کر دیا. تو میں تو اب تقریباً نا امید ہو چکا ہوں, اس ملک کی کایا نہیں کلپ ہونے والی, کیونکہ یہاں جب تک علم عام نہیں ہوگا جہالت دور نہیں ہونے کی. وہی پارٹیاں دوبارہ آ رہی ہیں بار بار, اور دنیا میں آگے وہ سٹیج کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لگتا ہے کہ سب سے سچے لوگ یہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تم دھوکہ دے لو گے, ہمارے نبی کو بھی دھوکہ دے لو گے, لیکن آخرت میں کون ہے جو اللہ کے حضور جھگڑے پھر ان کی طرف سے. اَمَّن يَكُونَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, یا کون ہوگا قیامت والے دن ان کی طرف سے وکیل. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا, تو جو شخص کر بیٹھے برائی کا کام یا ظلم کرے, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرے, رجوع لائے, استغفار کرے, یجد اللہ غفور رحیما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. وکتب علی نفسہ الرحمہ, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. لیکن توبہ پھر صحیح ہونی چاہیے, توبہ استغفار کی صرف تسبیح نہ پھیری جائے, باقی واقعی دل سے مانا جائے کہ آندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, اور جو کوئی گناہ کمائے گا تو وہ اپنے لیے ہی گناہ کو کمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کے علم میں ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا میں گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا, لیکن آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا, اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس کے ذریعے کسی بے گناہ پر, فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, تو اس نے اٹھا لیا بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ. اور وہ میں نے پہلے بتا دیا, بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث, اور صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں بڑے خطرناک ہیں کہ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ وہی الفاظ ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا, وَرَحْمَتُهُ, اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی, یعنی اللہ تعالی وحی کے ذریعے آپ کو یہ معاملات نہ بتاتا, لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ, تو قریب تھا کہ تہیا کر لیا تھا اس گروہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معاملے میں غلطی میں ڈال دیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ایسا فیصلہ فرما دیں جو کسی کے حق میں درست نہ ہو. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور یہ اگر گمراہ کرتے بھی ہیں یا غلطی میں ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں, نبی کو تو گمراہ نہیں کر سکتے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں, وہ اللہ کی وحی کی حفاظت میں ہے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور یہ غلطی میں نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو ہی. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ, اور آپ کو کوئی ضرر وہ نہیں پہنچا سکتے اس معاملے میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب، اور آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، والحکمہ اور حکمت، یعنی کتاب پہلی حکمت اور اس کے بعد سنت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور علم کسی کو سکھایا جانا یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، سب سے بڑی طاقت علم ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے، اور وہی بات آ گئی ہے. وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے. تو یہاں پر ہماری یہ گفتگو آج الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی. اگلی دفعہ انشاءاللہ آگے سے گفتگو کو لے کر چلیں گے. تو یہ تمام معاملات کے بعد ہمیں یہ باتیں کلیئر ہو گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی حفاظت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیم فرمایا کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا ضرور بالضرور. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے حق بیان کیا اس کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.